rungokno cerita ngisi ati iki. Gantes ra karuan jebul sliramu mlincani. Dirasakno loro atiku kepati-pati. Yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe tekan gawa tresno, kowe lungon galoro. Tresnomu telapung neng sekoro. Rasa sayangku wis mati, acuh.